राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 27 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। दुर्लभ है और भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया तस्याम सर्व पार्थ। अपने आप को सुलभ कहते हैं और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। संपूर्ण गीता में ये सुदुर्लभ एक बात है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है वो बात बताई जाती है। आप आदर करें, कृपा करें, कृपानाथ आप आदर करें कि वो चीज लोगों को हासिल हो जाए, हम सुदुर्लभ महात्मा बन जाए। तो कब बन सकते हैं? वासुदेव सर्वम इस बात के ज्ञान होने से बन सकते हैं। तो इस बात का ज्ञान कैसे हो कि सुनने से समझने में आती ही बात। संसार जो अपने भीतर बैठा है वो संसार भीतर ज्यादा कैसे बैठा, किससे? तो ये कान के द्वारा बैठा ज्यादा। एक एक इंद्रिय है उसमें एक एक गुण तो सब में है, पर कान में दो गुण है। जैसे जीभ में दो गुण है, ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ऐसे ही कान में दो गुण है। दो गुण में कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय दो ही है, एक ही ज्ञान इंद्रिय एक ही। एक में दो गुण है, एक तो प्रत्यक्ष में जो बातें होती है सामने इनको सुनते हैं ये समझते हैं, और एक जो स्वर्ग है नरक है ऐसे परलोक की बातें विलक्षण। कई पूजा है भूलोक भूल लोक मर लोक जन लोक तन लोक सब सब तब लोग अतल बितल सुतल मातल सतल मातल पातल, ऐसे 14 भुवनों की बातें कानों से सुन करके वे भीतर भरी है। शास्त्रों से बातें सुनी, कई तरह की विद्या है। तो जितने कानों के द्वारा संसार भरा है भीतर, ऐसी किसी इंद्रिय के द्वारा संसार भीतर नहीं भरा है। इस वास्ते कानों में ही संसार से बात बनी जाए तो बात समझ में आती है। तो कान के द्वारा ये हम समझ सकते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसके दृष्टि में सब वासुदेव हो, सब वासुदेव। ज्ञान ज्ञान मार्ग में नहीं बताया, योग मार्ग में ही नहीं बताया, भक्ति भक्ति मार्ग में बताया। भक्ति मार्ग में एक बात बताई, बहु नाम जन्म नाम अंत वासुदेव सर्वति सम आत्मा दुर्लभ। वो जन्म का अंतिम जन्म अंत तथा इसके बाद में दूसरा जन्म नहीं होता। उसमें वो महात्मा कैसा है कि वासुदेव सर्वति ज्ञानवान, ऐसा जिसके ज्ञान है कि सब वासुदेव है, ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान वाला महात्मा दुर्लभ है। तो उसे ज्ञान की बात बहुत सुलभ शास से कही जाती है। आप लोग हम लोग बैठ कर ये समझे तो जैसे खेती का दृष्टान दिया, आप थोड़ा विचार करें। खेती के दृष्टांत में गेहूं की खेती होती है जिसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये गेहूं खेती नहीं है, वो गेहूं ही कहते हैं। बाजरी की खेती है तो उसको बाजरी ही कहते हैं, बाजरी है। दाना एक नहीं दिखता, ना गेहूं की खेती में गेहूं दिखता है, ना बाजरी की खेती में बाजरी का दाना दिखता है, एक भी कण नहीं दिखता, फिर भी उसको गेहूं कहते हैं, गेहूं। कोई की गाय खा जाए तो हमारा गेहूँ खा गई, गेहूँ खा गई, एक दाना नहीं खाया उसने, पर उसको गेहूँ ही कहते, गेहूँ ही। ऐसे दिखने में एको हम बहु श्यामा, मैं एक ही बहुत रूप से बनूं, तो भगवान ही बहुत रूप से बने हुए हैं। अब इसको भगवान है, सीधी सरल बात है, किसके द्वारा? कानों के द्वारा। संसार सब बड़े घुस गया भीतर कानों से, अतल सुतल वितल भूलो भर लो मन, बड़े भर लोग की बात है, जो भी प्रत्यक्ष नहीं होता, उम्र भर में प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें कानों से द्वारा बनी है, तो ज्यादा संसार कानों के द्वारा ही बढ़ा है। ये प्रत्यक्ष में सामने शब्द आवे, वो शब्द भी दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक होता है, ध्वन्यात्मक होता है। ये तो वर्णात्मक है और ये ध्वन्यात्मक है, तो ध्वनि और शब्द दो तरह का, वो शब्द एक वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक। ध्वनि के मजे बाजे बहुत है, खाल का बाजा है, तार का बाजा है और करतार है, तार के बाजे भी कई है, सारंग है, सतार है, बहुत कई तरह के है। ऐसे खाल के बाजे भी ढोल ढोली बहुत तरह, ऐसे तार के बाजे, फूंक के बाजे, फूंक बाजा पेटी है, मशक का बाजा होता है, बहुत बैंक बाजा है, कर्तार है, साढ़े तीन बाजा कहते हैं, साढ़े भारत खाल का, तार का, फूंक का, तीन राधा करता, ये साढ़े तीन बाजा है। अब इतने तीनों का भगवान करता ही किया जाए तो बहुत प्रकार के सब तरह के बाजे, बाजों की आवाज ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, इनसे संसार बड़ा भीतर है। और वर्णात्मक में काव्य साहित्य चार कई तरह की बातें है, दर्शनों की कई तरह की बातें है, शास्त्रों की कई तरह की बातें है, वे सब बातें सुन करके पढ़ करके कानों के द्वारा पढ़ाई होती, और कानों के द्वारा पढ़ाई करके नाम पंडित बन जाते हैं, नाम ही पंडित बन जाते हैं, वो सब बातें कानों के द्वारा भरी जाती है। तो कानों के द्वारा ये बताई जाए परमात्मा की, तो क्या गुरु महाराज के द्वारा कानों से सुने, कानों में सुनने से तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवान भगवत भक्ति, योग आदि तीन योग गए, और भी हठ योग, राज योग, कर्म कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, कई तरह के योग है, बहुत तरह के योग, वे सब कानों के द्वारा बढ़ जा रहे। तो कानों के द्वारा ही ये बात बढ़ जाती है, कानों के द्वारा बात भरने के लिए ही आप सब उपस्थित हुए हैं, कहने वाले सुनने वाले सब कानों के द्वारा कहते, जबान से सुनते, कानों से, कानों के द्वारा ही बातें बनी। तो कानों के द्वारा ये बातें बनी जाए कि भाई परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे गेहूं की खेती होती है, जैसे घास है, गेहूं दिखता नहीं, ऐसे परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा नहीं दिखे, पर जो कुछ दिखता है वो सब कुछ ही परमात्मा बना है। एको हम बहु श्याम, एक ही परमात्मा एक रूप से बने हैं, तो जो बना है सबका सब परमात्मा, एक ही परमात्मा अनेक। तो ये अगर कान के द्वारा आप भर ले, आप स्वीकार कर ले, कितनी बात है, मुक्ति हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सदा के लिए सुख हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, सुख समझा सुख, दूर से दूर, बड़े से बड़ा, सब दुख मिट जाएगा, सब तरह का सुख हो जाएगा, सब तरह की तृप्ति हो जाएगी। एक बात को समझ रहे, एक खेती का ध्यान, ये बगैचा आम का बगैचा, आम का बगैचा है, ये अमरूद का बगैचा है, एक भी अमरूद नहीं दिखता, आम के बगैचे में एक भी आम नहीं दिखता, फिर हाँ सब आम है, सब आम है, सब सब अमरूद है, सब बाजी है, सब बाजी, सब जवान है, सब मकई है, दाना एक नहीं दिखता, ऐसे ये सब कुछ परमात्मा है। जड चेतन सत सच्चा हमारा जुना, सत सच्चा हमारा जुना, सत असच्चा आम है, परमात्मा न सत न सोचे थे, सदा तत्व तो सब परमात्मा है, सब कानों के द्वारा भरा हुआ है। तो कानों के द्वारा आप सुनते हो तो जो कही जाती बात है वो कानों के द्वारा इसको आप मान ले, बड़ा भारी काम होगा, मामूली काम नहीं होगा, बड़ा भारी काम। उसमें नहीं समझे तो एकांत में आप पूछ सकते हैं, जिस पर आपका विश्वास हो वहाँ पूछ सकते हैं, इसको ठीक तरह से तो इस बात को समझे। गेहूँ की बात, गेहूँ का खेत है, गेहूँ गेहूँ, जानने वाले कहते हैं तुम्हारा खेत गेहूँ से भरा हुआ है, दोनों दाना एक नहीं है, गेहूँ का दाना एक भी नहीं है, परंतु कहते खेत भरा है, बाजरे की खेती है, तुम्हारी खेत बाजरे भरा है, मील रोड भी दो मील में खेतों सब खेत भरा हुआ, खेत में बाजरी अच्छी है, बहुत अच्छी बाजरी है। अगर अच्छी बाजरी होती है अंत में उसका निपजती है तो गेहूँ अच्छे पैदा हुआ, गेहूँ घास वास दिखता गेहूँ खास साक्षात साक्षात और बोए गए तो साक्षात बोले गए तो बोने में बीज भी गेहूँ का और अंत में नतीजा भी गेहूँ और बीच में घास दिखता है। ऐसे में पहले परमात्मा और नतीजे में परमात्मा और बीच में संसार दिखता है। तो संसार को परमात्मा का स्वरूप मानने में क्या परमात्मा ही बने हुए हैं, इस जैसे मानने परमात्मा है। ऐसे अगर हम मान लें कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा तो सीधी साधी बात, सरल बात, सीधे अक्षर में सीधी बात है, कोई कठिनता नहीं इसमें, कोई विद्या की जरूरत नहीं है, आपको कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, केवल ये नहीं भगवान है, भगवान है, केवल मांगने में हर्ज क्या है, हर्ज कोई किसी तरह का कंचन मात्र भी हर्ज नहीं है। लाभ बड़ा भारी लाभ है, सब ये बात है, परमात्मा ठीक है, परमात्मा है, परमात्मा है, फिर से महात्मा है, कृष्णा है, पुरुष है, परमात्मा से ही गेहूँ की खेती गेहूँ से ही निकली है, बाजरी से ही निकली हुई खेती है, फिर अंदर बाजरी हो गई, गेहूँ खेती मतलब गेहूँ ही होगा, तो पहले गेहूँ होगा जो भगवान ही होंगे, पहले भगवान थे पीछे भी भगवान रहे, भगवान ही शेष रहेंगे, भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही सब भाई में निकटे हुए, और क्या मिलता है बताओ सिवाय भगवान के और क्या मिलता है। और बढ़िया से बढ़िया बात है भगवान की है, भगवान है सभी, सभी भगवान है, ऐसे माने तो क्या कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सी बात है, कितनी माता की बात है, कितनी अपने कल्याण करने की बात है, कितनी उद्धार की बात है, अपना सबका कल्याण सुगमता से कि माने भगवान है, मैं है ये भी भगवान, तू है भगवान, ये भी भगवान, वह भी भगवान, से परिवार परमात्मा है, कोई चीज है ही नहीं, सब चीज भगवान है, परमात्मा ही बने हुए सब परमात्मा, जल है, चेतन है, सावन है, जंगम है, उद्भिद है, गंध है, चेतनायु है, सब चार खाने 84 लाख भूत प्रेत पिशाच देवता सब उस परमात्मा के अंतर्गत है, सब परमात्मा के अंतर्गत आ जाए, अचार भंडार सब कुछ ऐसे में सात्विक बाबा राजमस कोई मलिन से मलिन, शुद्ध से शुद्ध, बढ़िया से बढ़िया महात्मा, संत तत्व के जीवन मुक्त परमात्मा के प्रेमी और दुष्ट महान दुष्ट कसाई और जीवों का हत्या करने वाले नीचे से खराब से खराब सब कुछ है, क्या है परमात्मा है, सब भी वही है, वही परमात्मा है, उससे पैदा हुए सब खेती अंत में क्या होगा, अंत परमात्मा होगा, जैसे मूल में बीज गेहूँ है और अंत में चीज क्या गेहूँ है, बाजरी कहते हैं बाजरी पहले बाजरी में बीच बाजरी दिखते नहीं, ऐसे दुनिया में परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा दिखते नहीं, अरे परमात्मा ही है वासुदेव सरस्वती परमात्मा सुरूप, गीता में जिसकी महिमा बताई है जिस दृष्टि में वासुदेव है वो महात्मा दुर्लभ है, कितनी सुंदर बात, कितनी सोरी बात है, कितनी अंत में तो परमात्मा ही सब परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही तो बने हुए एक ही भगवान कहते मैं बहुत रूप बने हूँ, तो बहुत रूप से वही है, उस भगवान लगे वो ये तो बड़ी अलौकिक बहुत विलक्षण बात मिल गई, कितना आदमी का हर्ष होना चाहिए, जैसे कोई पैसा चाहता है उसको हजारों लाखों रुपया मिल जाए, कितनी कुछ ऐसे परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो और ऐसी बात मिल गई सुगम जो सब कर सके, स्त्रिया पुरुष बालक जूड़ा जवान सब कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण चारों आश्रम सबके सब सबके लिए खुली बात, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं, किसी के निषेध नहीं, पढ़ाई में वेदों का सिद्धांत नहीं कर सकते, ब्राह्मण हो तो ही पंडित जी का लड़का है बनो, फिर जनेऊ नहीं हो तो वेद का अधिकार नहीं भाई, पर इसमें सबका अधिकार, सबका अधिकार परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार, कोई हो कोई वर्ण का क्रिया सबका, जैसे गीता में 9वें अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और पांच स्त्रियां और एक दुराचारी पापी होने सात, सात के भीतर सब आ गए, सब पापी होने में पशु पक्षी भी आ गए, अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य मनुष्य ही है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए दीर्घराज हो गए, रामवान हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए, कई संत हो गए, तो सबके लिए ऐसी तैयारी इतनी सुगम इतनी सदमत कानों के द्वारा सुनी जा सकती है, बड़ा भारी काम करा होता है। सदा के लिए मस्त हो सकते, सदा के लिए आनंद हो जाए, दुख बढ़ जाए, शांति सुख और आनंद ही आनंद रहे। तुम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का संयोग ही नहीं होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा महान सुख मिल जाए, सुख के लिए सब कर। तो इतनी सी कृपा करो, जैसे भगवान है, भगवान भगवान ऐसी जबरदस्ती मन भगवान है, भगवान है, और युक्ति संगत बात है, अनुभव करके तो अनुभव से थे सत्युक्ति अनुभूति किन्न दुष्ट का प्यार वर्णन करने में श्रुति और स्मृति शास्त्र युक्ति अनुभव सबके सहित अनुभव के देखो, युक्ति से देखो, श्रुति से देखो, वाक्य से देखो, वासुदेव सब महात्मा इतने ऊंचे महात्मा अपने अपने सब भाई बहन सब बड़े से महात्मा, कितनी विशेष बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी दुर्लभ बात है, कितनी ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है, इसको खेती से बात करने में सुसु राज विद्या राज पवित्र वैदोत्तम प्रत्यक्ष करतम आठ बात है, और करने में सुसु बड़ी सरल बात है। बताओ क्या तब जो रहता है, बताओ मान है भगवान है, समझ नहीं आवे तो मान लो भगवत गीता कह रही, और समझने में मनुष्य मात्र अधिकारी भगवान कहते हैं। अगर हम न समझ सकते हैं तो भगवान क्यों कहते हैं, भगवान तो जानते हैं, हमारे को भी जानते हैं, पशु सब जानते हैं, सब जानते हुए हमारे लिए कहते हैं निर्मो बधिरंकार है शांति मन निर्म बधिरंकार सूक्ष्म सब सब कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, सब अधिकारी है, सब उस तत्व को जान सकते हैं। ऐसी मेरी बात सब कहते सुनाते हैं, वो बात आप हम सब स्वीकार करते हैं, सब मान सकते हैं, वो सुदूर्व महात्मा हम सब बन सकते। गीता में सुदूर्व बताया महात्मा, ऐसा महात्मा तो भगवान को तो सुलभ बताया, भगवान को तो सुलभ कहा है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया है, वो दुर्लभ महात्मा आप बने सब बन सकते हैं। इतनी सारी सीधी सरल बात, इतने ऊंचा महत्व, धन कमाने में लखपति करोड़पति बनते हैं, सब चाहते हैं धनी बन जाए, बनो तो धनी कोटि एक साथ चले नहीं, सबका सब यही रह जाता है, कोई अभिमान की फूक बन जाती, पतन और होता है, और इसमें सबका उद्धार होता है, सबके लिए है, और इस व्यापार में घाटा लगता ही नहीं। संसार के व्यापार है जिसमें सब नफा भी होता है घाटा भी दोनों होते हैं, इसमें नफा ही नफा है, घाटा है ही नहीं। और कितनी सुगम होती सरल बात है, कठिनता पूछो, कठिनता हो तो कठिनता पूछो, ये कठिनता है, कठिनता नहीं, आप चाहो तो केवल चाहना, और चाहना मात्र संसार और चीज मिलती नहीं, चाहना मात्र से भगवत और कोई चाहना से नहीं मिलती, उनमें चाहना भी हो उद्योग भी किया जाए फिर प्राप्त भी साधन मिले, तीनों संयोग मिलता है तब चीज मिलती है, और उसमें घाटा भी लग जाता है। इसमें तीन चीज जरूरत नहीं, केवल चाहना हो और घाटा लगते ही नहीं, इसमें नफा करना नहीं जाना, तपा तो बहुत है, नहीं हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और सबके लिए छोटा हो बड़ा हो संत हो महात्मा हो त्यागी हो विरक्त हो रागी हो और कैसे नीचा आदमी हो, अपने से सुदुराचार दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो वो भी प्राप्त कर सकता है, और पुण्यात्मा प्राप्त कर सकता है। सबके लिए इतनी छोटे बात सुगम बात सरल बात और बढ़िया से बढ़िया ये समान कोई संसार में है ही नहीं। आप बताओ दूसरी कौन इसके समान कोई बात, सब कक्ष कोई है ही नहीं, ऐसी समान बात नहीं, ऐसी दुर्लभ बात हम सबके लिए सुलभ कर रहे हैं, केवल मानना है, केवल स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना है, बस अनुभव हो जाएगा बिल्कुल ही। शास्त्र कहता है, गीता कहती है, सबसे दुर्लभ और सब बन सके, सब मात्र प्राणी बन सकते, प्राणी जिसमें मनुष्य तो विशेष अधिकारी, संतों के बाणी में आया है कि मनुष्य कहो चाहे अधिकारी हो, परमात्म तत्व का अधिकारी योगी लाभ योग्य अधिकारी पात्र, ऐसी विशेष बात है, आनंद बात है, सबके लिए आनंद सब हम ऐसे हो सके, इस बात नारायण नारायण नारायण नारायण।